Nagyon köszöntjük a kedves hallgatókat. A hét mesterlövésze kezdetét veszi most 3 órakor itt a 98.6-os frekvencián. Fuchs Péter kollégámmal vezetjük a mai adást. Én Puzsér Róbert vagyok. A tematika pedig a háborús filmek lesznek. Olyan háborús filmek, amelyek a mi megítélésünk szerint a legkiválóbbak, azok közül, amelyek valaha készültek. Sok olyan cím ki fog maradni, ami egyértelműen erre a listára kívánkozna. Rögtön a Ryan közlegény megmentésével kezdeném. Azért is, mert hogy nekem a szakdolgozatom esztétika szakon az 80-an keresztül a Ryan közlegény 5-től 17. percig tartó jelenetét elemezte, tehát a partraszállást. Na majd, hogyha egyszer készítünk egy olyan top 10-es listát, hogy a 10 legmocskosabb film a háborúról, igen, akkor a Ryan közlegény megmentésének ott lesz a helye. Igen, tehát az egy, a szakdolgozatnak az volt a témája, hogy a fasiszta film Hollywoodban, tehát hogy hogyan örült van a Goebbelsz annak, hogyha ilyen filmeket forgatnak, ezt maga Spielberg sem tudta. Na de mindegy, most egy kicsit másféle filmekről fogunk beszélni, de így is nagyon izgalmas lesz. Minden esetre röviden nézzük át, hogy miről van szó. Ugye a háborús irodalom és színház az kevésbé, de filmes műfaj az hát egyik legnépszerűbb volt mindig is. Főleg azért, mert hát a sok ember rohangál fel alá a vásznon, hogyha a kedves hallgatók láttak fekete-fehér háborús filmet, akkor tudják, hogy milyen monumentálisak tudnak ezek lenni. Tehát mintha egy nagy színpadon, egy operett színpadon, vagy opera színpadon beömölne több száz ember egyik és másik oldalról. A háborús hát így művészet az mindig is egy ilyen kedvelt téma volt, lehetett vele a fiatalokat lelkesíteni, az általános nemzeti vagy akármilyen nézületet emelni. És hát ha a háborús filmre gondolunk, akkor az egyik első dolog, ami beúrik, az tényleg ez a háború dicsőítő film. Mi ugye a velünk kettőnkkel egykorú emberek, azok még emlékeznek a partizán filmekre, és azokra az elképesztő szovjet műremekekre, ahol tényleg ez történt, hogy ilyen opera küllemek között bejött 400 orosz tank, akkor bejött 4000 fasiszta, mert mindig többen voltak, akkor minden 4000 fasiszta tank felrobbant, és akkor ment tovább a főhős, aki ellenállt, ugye úgy jöttek a németek, hogy belefutottak a golyók. Tehát, hogy így teljesen koreografálva volt az egész. Most ehhez képest lesz egy kis eltérés a listában, és sokkal inkább így nem a háború dicsőségéről, hanem az ellentétéről, a Rim Stoldalról fogunk tanulni. Ez egy szubjektív dolog egy ilyen listát összeállítani. Nyilván a nekünk tetsző filmeket fogjuk összeválogatni. Mi nem vagyunk sem a háborúnak a hívei, persze a háborút nyilván senki se szereti, de mi elsősorban nem gondolkozunk úgy, hogy vannak a történelmnek a dicsőséges, felszabadító népei, és vannak a gonosz agresszorai, és az ellenük való háború az pedig a történelemnek az aranylapjaira kívánkozik. Hát és pedig a propagandafilm az alapvetően, a háborús propagandafilm, ami hát a nagy része ennek a műfajnak, az alapvetően erről szól, és hát mondjuk a legtöbb második világháborús filmet a második világháború alatt csinálták. Olyan szinten gyártották a filmeket, hogy gyakorlatilag, mintha többen vettek volna részt a filmeken, mint a háborúban. Goebbelsz rájött arra, hogy a frontokat azokat nem csak a lövészárkokban, illetve nem csak a városok és a különböző hadszínterek szintjein, hanem az emberi lelkekben is meg kell vívni. Ha emlékszel, ez a film, ami egyébként már ma nem lesz a Bestelem Brigantik, abban van egy filmbetét, ami egy háborús film. Na, olyan filmeket, mint ami a Bestelem Brigantikban van, olyanokat hihetetlen mennyiségben rendezett mindegyik oldal, tehát angolok, a szovjetek, a amerikaiak, hát Csendes óceáni partraszállós filmből végtelen volt már 43-ban is, tehát egy ilyen film után az egyébként vicces dolog, hát vicces amennyire, hogy az amerikaiak azt is eljátszották, ezt azt hiszem, hogy a többiek nem, de ez tipikus amerikai dolog, hogy toborzó iroda volt a jegypénztárban, tehát hogyha kijöttek a moziból, akkor utána rögtön be lehetett állni következőnek. De ez olyan filmek is kellettek. John Wayne csípőből tüzelt típusú filmek, tehát ez a semmi vér, semmi rémisztő, hanem hősiesség, szamurájkarddal vagy annak. A jók azok mindig győznek értelemszerűen, hiszen az igazság az győzedelmeskedik, meg hát a mi erőink azok hatalmasok és legyőzhetetlenek értelemszerűen. Meg egy másik dologra felhívnám a kedves hallgatók figyelmét, ez az elmúlt években jelent meg, én mondjuk a Gladiátort köthetném ehhez, amikor nagyon közelről kezdik mutatni a akciót. Tehát a régi háborús filmek olyanok voltak, hogyha megnézel egy 60-as évekbeli ilyen nagy monumentális filmet, mondjuk a Nagy Sándor, az nem tudom pontosan hányban készült, de az ilyen tipikus óriás, nagyon sok statisztával mozgó film volt, akkor hát ott messziről láttuk látjuk eseményt, mint ez a képzeletbeli hadvezér, ugye a romantikának voltak ezek a képei, hogy kb. Belátható, hogy mi történik a csatában. Na most ez nem belátható, ez olyan, mint amit ma látunk a filmeken, hogy ilyen vérfröccsen és ilyen tagokat vágnak le, és igazából rázzák a kamerát. Nekem ez egyébként érdekes, és a szakdolgozatom, és emiatt tehát erről szólt, hogy miért mozgatják a kamerát ilyen lelkesen. Tehát az, miért van az, hogy a kamera lebukik egy fedezék mögé, és konkrétan a fedezéket látjuk, tehát semmit. Tehát ez ugye onnét van, hogy a híradókba is beszivárgott a háború, és a igazi háború szivárgott be a híradókba, tehát lehet már látni a CNN-en, vagy akármelyik csatornán olyat, hogy tényleg lőnek a kameramenre. És ezt fogta a filmművészet, és bevette. Tehát, mert hogy igazibbnak látszik a háborús igen, film. Hitelesebbnek tűnik. Hitelesebbnek tűnik, és ők is elkezdték rázni a kamerát. Tehát ma a háborús filmben nem csak hadditudósítás, hanem mintha egy katonára szerelt kamera lenne, ami gyakorlatilag részt vesz az egészben, tehát mi részesei vagyunk, és mi is egy vagyunk a katonák közül. El nem mondható, hogy nekünk mekkora szerencsénk, vagy milyen szerencséje van a mi generációnknak, hogy nem kell átélnünk a háborút. Tulajdonképpen a háború az a létező legrosszabb forgatókönyv, ami az életeddel történhet. Tehát nem is csak gondoljál bele abba, hogy így egyszerre, mert hogy mondjuk tegyük fel, van egy halálos betegséged. Tehát az csak neked van, abból még adott esetben meg is lehet gyógyulni. De ha megtörténik, hogy meghalsz, a környezeted, a barátaid, a családod, a gyerekeid, azok még mind életben maradnak. Érted? Tehát azért nem gondolj bele a háborúba, amikor egyszerre egy egész komplett társadalom van veszélyeztetve, minden, amit ismersz, minden, ami értékes a számodra, egyszerre mindent eltörölnek, mint hogyha nem is lehet igazából kifejezni, hogy milyen rettenetes. Na most Hitlernek a szerepét, a történelmi szerepét, meg Hitlernek a szemléletét háborúval kapcsolatban jól mutatja az idézet, amely szerint maga Hitler mondta, hogy minden generációnak kijár egy háború. Kijár, és maga az ige, hogy kijár. Mm. Mert az ténykérdés, hogy amikor ezt Hitler mondta, ezt a kijelentést tette, akkor valóban minden generációnak emberemlékezet óta kijutott egy háború. Na de Hitler úgy gondolta, hogy ez így is kell, hogy legyen, és ez helyes, és jó, hogy így van. Ő már teljesítette a magáét az első világháborúban, most már a maradék németek is dögöljenek meg a második világháborúban, ha egy mód van rá. Nem tudom elmondani, hogy mekkora szerencsénk van nekünk, és hogy mekkora szerencsét óhajtok, hogy még maradjon egy pár évtizeden keresztül, hogy végre egy generáció végigélhessen. Mondjuk az hogy nincs belekényszerítve, mert ugye Irakban, Afganisztánban jelenleg is vannak harci cselekmények, csak abban nem kell elmenni. Más kérdés, ha te mész a háborúba, és más kérdés, ha a háború jön hozzád, és azt kopogtad be az ablakon. Szóval a háború az valóban a létező legrosszabb forgatókönyv, és azt gondolom, hogy a háború az valóban egy olyan téma, ami megérdemli a celluloid szalagot. Csak persze nagyon nem mindegy, hogy milyen módon forgatunk róla, hogy milyen szemléletű filmeket ugye készítünk a háborúra. A háborúnak ábrázolása az valahogy úgy lépett nagykorúságban, hogy a 18.-19. században a városokban a művészek elkezdték ezeket a fantasztikus képeket ábrázolni, ha valaki elmegy a Nemzeti Galériába, vagy a Hadtörténeti Múzeumban láthatja őket, amik mindig ilyen nagyon világosak és nagyon hát hősiesek. A film, ami ugye a színházba jött részben, és majd lesz olyan film, ahol ezt majd meg kell említenünk, az ebbe lépett bele. És ebből kellett majd fölnőnie nagykorúságára, és egy teljesen új műfajjá alakulnia, amivel mi most foglalkozni fogunk. Egy szó mint száz következik a mi szerintünk 10 legkiválóbb háborús film listája, amely lista egyre erőteljesebb, a mi háborúval kapcsolatos fogalmainkhoz egyre közelebb álló és egyre hatásosabb filmeket fog tartalmazni. Úgy gondolom, hogy a háború számos aspektusa lesz megvilágítva ennek a listának a filmjei által, és azt gondolom, hogy ha erről a listáról bármilyen filmet választotok, mondjuk egy videótékában, akkor egészen közel kerültök a háború valódi szelleméhez. És még azt is tegyük hozzá, hogy nem volt könnyű megcsinálni a listát, csak nem egyetértés volt vele kapcsolatban, viszont az első hely az nálam teljesen természetes és egyértelmű volt, ebben és azt hiszem nálad is, igen. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. A 10. helyezett az Acél lövedék című film. Hát igen, ez a Stanley Kubricknak az Acél lövedék, vagyis a Full Metal Jacket című filmje. Ami egy kicsit furcsa fordítás. A Painted Black című Rolling Stones sláger az, amely a filmben szerepel, és amelyet hallhattok. Hát igen, furcsa fordítás, mivel hogy a Full Metal Jacket az szó szerint. Na most azt be kell vallanom, hogy nekem kiskoromban a szüleim nem adtak ilyen játék pisztolyokat és puskákat. 10 gyerek volt nagyjából a tömbházban, és nálam én voltam egyetlen, akire nem volt fegyver, mind a 10 engem üldözött. Aztán, amikor ők megmondták a fegyvereket, akkor én ezeket elcserélgettem mindenféle hülyeségekre. Nálam volt 10 fegyver, náluk meg semmi érdeklődés a ilyen játékok iránt. Úgyhogy ennek hatására a mai napig meg tudom különböztetni a Párdut és Tigris tankok lánctartának a csörgését háttal, hogyha éppen adott helyzetbe kerülök, tehát fegyver vagy katonabuzi lettem. Na most a Full Metal Jacket ide visszakanyarodva, az egy lövedék típus, egy olyan, hát ilyen köpenye van a lövedéknek, ami átszakítja a páncélzatot, a ilyen testpáncélzatot, és sokkal halálosabb, hogyha páncélzat ellenfélbe lövik. Tehát innét jön. De ez amúgy részből van, és acélköpenyes rész lövedék. Ez nem acélköpenye. Az acélköpenye az szétfoszlik, vagy becsapódik, és a rész tüske, ami benne van, az még tovább megy. Tehát ez egy ilyen aljas fegyver, ahogy a legtöbb az egyébként, jól ki van találva gyilkolásra. Na hát itt a filmnek, hogyha van egy olyan karaktere, aki az agyadba beeszi magát, akkor az senki más nem lehet, mint Hartmann kiképző őrmester. Arlie Ermi nevű színész játszik, egy teljesen ismeretlen, teljesen névtelen figura. Egy teljesen ismeretlennek és névtelennek tűnő figura, aki ebben a film mellett az, aki. Na most róla tudni kell, hogy majdnem teljesen véletlenül került a produkcióba. Ő azt csinálta életben is, amit egyébként a filmben ő kiképző tiszt volt, és Vietnámban szolgált egyébként korábban, ugye ez egy már 80-as évekbeli film, vietnámi háború, meg akkor már inkább így a nemzet emlékezetében élt, mint a valóságban, bár erről lehet, hogy Steven Seagal mást mondana, mint CIA operatív valahol Kambodzsában. Na mindegy, és tehát, hogy ő teljesen véletlen került a filmben, mert hát sok mást próbáltak erre a szerepre, aztán ő, mint katonai szakértő került Kubrick közelébe, és csinálta egy hangfelvételt a színészeknek, hogy tudják, hogy mit kell mondani. Tehát amit ő a hangfelvételen parancsszavakat kiabál, azokat kellett volna a színészeknek utána kiabálni a meghallgatáson. De a Kubricknak annyira megtetszett, hogy fogta a figurát és azt mondta, ez a szerep, ez rád lett öntve. Legyél te az is, ami a Kubricknál nagyon ritka volt, hogy egy hihetetlenül zsarnok volt egyébként a forgatásokon, hagyta, hogy ne legyen megírva a szövege a figurának. Tehát maga a színész találhatta ki a szöveget, gyakorlatilag ő önmagát adta zseniálisan. Egyébként két érdekességet még róla. Az egyik az, hogy ugye Gunnery Sergeant, tehát mondjuk az reménytelen lefordítani az amerikai tengerészdirogságnak a rangfokozatait magyarra, de a lényeg az, hogy nem az volt valóságban, mint ami a filmben, de pár évvel ezelőtt megkapta. Tehát utólag a hadsereg, mert hogy ebben a filmben olyan nagyot tett a hadsereggel, annyian jelentkeztek a seregbe, emiatt a film miatt. Ez komoly. De nem csak emiatt a film miatt, hanem az ő figurája miatt. Tehát annyira, tehát ő egy sztereotípja lett. Ő lett a tökéletes őrmester sztereotípja, ezért őt előréptették. Na most azt tudni kell még a figuráról. Pontosan. Tudni kell még a figuráról, hogy mai napig aktívan kampányol a hadsereg mellett. Tehát ő folyamatosan részt vesz a iraki, afganisztáni kampánykörutakban, és hozza be az új embereket, és mindenki úgy hivatkozik rá, mint akit ismertek a filmekben, hát benne volt a Full Metal Jacketben, és ömlenek a fiatalok. De ez nagyon furcsa, mert ez egy pacifista film. Nagyon könnyű egy háborús filmet félreérteni, hát gondolj csak a csillagközi invázióra. Az egy dolog, hogy pacifista film, de sok ilyen filmmel fogunk találkozni még a listán, ahol hát fantasztikusan jó voltak megcsinálva a fegyverek, meg amúgy van egy mondani való, de az majdnem mindegy. Hát itt Hartmann kiképző őrmester, ez a pitbull agyú állat, az olyan dolgokat, ha csak idézni akarok tőle, csak egy rövidke kis idézet. Az Istennek feláll a farka a tengerészgyalogosoktól, mert mi mindent megölünk, amit látunk. Hogy lássa Isten, hogy megbecsüljük, mi mindig újra töltjük a mennyet friss lelkekkel. Nem tudod elég jól mondani, tehát ez sokkal keményebb van. Jó, csak gondolj, ízlelgessük egy kicsit ezeket a szavakat, meg ezeknek a szavaknak a jelentését. Ez az ember abszolút nem hisz Istenben. Ennek ellenére folyamatosan ömlik a pofájából a Jézus Krisztus meg a Szűz Mária, amely hívó szavak tulajdonképpen semmi más nem jelentenek, mint hogy nem vagyok komcsi. Tehát a Szűz Mária meg a Jézus az nem önértékén szerepel az ő mondandójában, az nem önmagát jelenti, hanem a büdös komcsik, akik nem hisznek, tehát mi hiszünk, tehát mi hozzájuk képest, a komcsikhoz képest hivatkozunk Jézusra, de csak addig hivatkozunk Jézusra, ameddig megindokoljuk, hogy miért őket öljük meg, amikor azt kell megindokolni, hogy miért ölünk vagy nem ölünk, itt Jézusra már nincsen szükségünk, köszi. Tehát ez az egész film, ez semmi másról nem szól, legalábbis az én számomra, mint arról, hogy hogyan kell az egyéni döntéshozatal képességét megsemmisíteni. Ebben teljesen igazad van, tehát egész film erre van fölfűzve. Egyébként szerintem ez inkább egy kiképzés film, mint háborús film. A második fel az meg háborús film. De az majdnem érdektelen szerintem. Tehát a megtörési folyamatban a háború már csak egy ilyen utolsó lépés. Kellett bele egy kis lövöldözés, meg volt. De igazából a film egészen ugye a kataklizmáig a film erőssége a kiképzés. Ez a film ez arról szól, hogy hogyan kell a katonákból háborús nyersanyagot gyártani, tehát civil emberekből, akik normális érzésű, egyszerű emberek, olyanok, mint te vagy én vagy a kedves hallgató, hogyan kell belőlük előhozni a gyilkos ösztönt. Tehát itt konkrétan elhangzik a filmben, hogy ha felfogod, hogy mi az élet vagy a halál, tehát hogyha egy pillanatra is elbizonytalanodsz abban a pillanatban, amikor ölnöd kéne, kvázi felnősz ahhoz a helyzethez, hogy te most ölsz, hogy az élet és halál misztériumához, abban a pillanatban halott vagy. És konkrétan elhangzik, hogy abban a pillanatban szarban leszel, mert a tengerészgyalogos nem halhat meg engedély nélkül. Tehát itt sem arról van szó, hogy a saját életedet kell féltened, hanem itt a tengerészgyalogság, itt a hadsereg érdeke az, ami előbbre való, mindennél előbbre való. Tehát ez a személyiségnek a szétzúzásáról szól, az egyénre rakódott civilizációs máznak a leoldásáról szól, az egyéni lét felszámolásáról szól, arról szól, hogy a különléted az hogyan szűnik meg, és hogyan válsz egyetlen egy... A zöld massza, ugye a hadsereg, amikor mindenki egyforma egyenruhája van. Egy ólomkatonává egy hadseregben, amit egy pszichopata tologat egy asztalon. Tehát erről szól ez a film. Szóval igazából a háborúról, a háború elviselhetetlenségéről, annak a logikának az embertelenségéről és civilizáció ellenességéről jobb filmet, mint az Acéllövedék, úgy gondolom, hogy nem nagyon csinált. A 9. helyezett mai listánkon az Őrület határán című film. Hát... A majdnem kimondhatatlan nevű Guadalcanal szigeten játszódó filmről van szó, amit egyébként csak moziban ajánlok megtekintésre. Hát ezt a világ filmgyártásának egyik legfurcsább figurája, egy, ez lehet Stephen mondani, Malik, aki filozófusként kezdett, Terence aztán Malik. Kiugrott. Terence Malik. A film világának egy igazi szent őrültje, aki életében vagy három filmet rendezett, az Őrület határán előtt 20 évvel rendezett filmet, és ezt a filmet sem akarta megrendezni. Igen. Az ő ötlete volt, hogy ebből a regényből filmet kell csinálni, minden áron filmet kell csinálni. Vékonyvörös vonal, ugye, The Thin Red Line. De utána azt mondta, hogy nem ő, erre biztos van jobb, mint ő, és úgy kellett a producereknek rábeszélni, hogy csinálja meg minden áron, és aztán megcsinálta, és egy nagyon-nagyon sajátos, nagyon-nagyon érdekes, nagyon speciális film lett belőle. Igazából... Erre szokták azt mondani, hogy lírai, ugye, igen. A gics határán mozog egyébként a film, tehát a határán a vékonyvörös vonal azért a gics és a nem gics között is van, de még éppen nem lendül át rajta. És ettől szép egyébként, szintén nem egy hagyományos háborús filmről van szó. Ez az a film, ami egyébként arról híres, hogy a japánokat tulajdonképpen a film végig alig látjuk. Tehát várunk arra, hogy mikor támadnak, aztán támadnak, és nagyon gyorsan vége lesz. Inkább tehát arról szól, hogy mit látnak, vagy mit gondolnak azok a 18 éves emberek, akiket elküldtek a földi paradicsomba szó szerint. Tehát, mert a Guadalcanal szigete az egy gyönyörű szép hely. Szóval, hogyha ilyen turista akció volna, ha nem kaptam mindenki azonnal maláriát, hogy oda megy, akkor az egy ilyen fantasztikus hely volna. Na most ebben a paradicsomban van ott a halál, a pusztítás és a civilizáció minden rombolása. Na igen. Tehát nagyon, ez a nagyon erős kontraszt, ez a szakadék, ami a földi paradicsomot elválasztja a földi pokoltól, az ott van karnyújtásnyira minden pillanatában a filmnek. És ezt igazából... nagyon szépen csinálja meg egyébként. Tehát, ha van értelme a filmes eszközökről beszélni, itt nagyon sokat, nagyon jól használ. Tehát a hangok nagyon jók meg vannak. Ez egy lirizáló és esztétizáló film. Azt kell tudni, hogy az egész filmet természetes fénynél forgatta le a Terence Malick. Az operatőr, aki a John Toll, az első pillanatban, amikor meghallotta ezt, hogy természetes fénynél kell leforgatni az egészet, mondta, hogy ez lehetetlen, de aztán meggyőzte őt a rendező erről, és végül is belement, és valóban a létező legvalósághűbb érzetet tudja átadni a film. Meg a másik, amit a filmről érdemes megemlíteni, az elképesztő sztárparád, ami benne van. Na jó, hát az leírhatatlan. George Clooney 13 másodpercen nagyon kevés filmben jelenik meg még, mint ebben. Egy rövid felsorolást tartsunk akkor. Jared Jared Leto, ugye, igen, aki a Requiem egy álomért főszereplője például, de hát itt van velünk John Travolta, 10 másodpercre, John Cusack, Ben Chaplin, ugye James Caviezel, aki a Passióban játsza Jézust például, de hát Nick Nolte, Adrian Brody, Sean Penn. Na Sean Penn, aki a speciálisan a legjobb ebben a filmben. Tehát szerintem ebben a filmben sok nagyon érdekes színész van, de az a kiégett veterán, aki csak jót akar a katonáiknak, az Sean Penn nagyon jó ebben. A Sean Penn mindig nagyon jó. Tehát a Woody Harrelsont is, vagy a George Clooney-t is megemlíthetjük. Tehát itt aztán tényleg minden szerepben sztárokat láthatok. Szintén hozzá kell tenni, hogy ez az a regény, ami Amerikában nagyon-nagyon-nagyon ismert. Szóval nem egri csillagok szint, de hogy hát nagyon sokan ismerik és olvasták. Én olvastam, és majdnem lehetetlen filmről vinni. Tehát ahogy egyik ismerősöm fogalmazza, 145 oldalon keresztül egy pisztolyt keresnek egy hajón, azt nagyon nehéz így filmbe önteni. Hát a Melik az ilyen huszárvágásokat csinálta meg, tehát a könyvnek a 1/6-a került filmre, viszont az nagyon jó. Van egy néprajzi vonulata is a filmnek. Tehát itt valódi melanéz emberek azok, akik ezekkel a világsztárokkal játszanak együtt. Igen. Tehát a hitelesség itt a kulcs szó. Tehát a Terence Malick az úgy gondolta, hogy itt színészek nem fogják tudni eljátszani azokat az őslakosokat, akik ennek a Guadalcanalnak a szigetét lakják, és egyébként ez egy ilyen teljesen elszigetelt hely, szó szerint egy elszigetelt sziget. Igen. Még ma is tulajdonképpen olyan körülmények között élnek ott az emberek, ahogyan Cook kapitány rájuk talált annak idején. Szóval azt lehet mondani. Ajánlom Jared Diamond Járványok, háborúk, technikák című könyvét. Szóval azt lehet mondani, hogy a kulturális antropológia találkozik az esztétikával és a lélektannal. Tehát, na ez ilyen bölcsészfilm. Ezek nem igazán háborús fogalmak. Igazából a már-már dokumentaristák az eszközök, ugyanakkor nagyon, nagyon kemény drámai szituációk, és az egész egy meditáció. Tehát nagyon-nagyon-nagyon érdekes, ahova a háború el tud juttatni, amikor az élet és a halál határán egyensúlyozol minden pillanatban, abban a pillanatban felértékelődnek olyan szemléletmódok, amely a révület, a szemlélődés, a defókuszált látás. Úgy hangzol, mint egy gurú, aki a háborúról beszél, de pont ebben a filmben érdekes, hogy még meg tudja tartani a vonalat, mielőtt ez átáll ebbe a gurú műfajba. Tehát, Péter, tehát még jó tud lenni. Én erről a filmről beszélek, erről a filmről ilyen módon lehet beszélni. Ez a film nem a cselekményével operál, és nem az akció jeleneteivel operál. Ez a film, ez egy defókuszált látást igényel a kedves nézőtől. Nem mindenki számára ajánlott, de az, hogy a számodra ajánlott, te csak akkor derül ki, hogyha megtekinted. Kaptunk is SMS-eket a 0629-986-986-os SMS számunkra. Sziasztok! A Bombák földjén című Oscar záporos filmet külön ki lehetne elemezni kameramozgás szempontjából. Gyerek zsivaj a Bagdadi utcán, de a kamera rázkódik, mintha mindenki az operatőrre tüzelne. Amúgy erős átlag a film. Hát szerintem meg erősen átlag alatti a film. Majd egyszer fogunk beszélni róla. Igazán szemét film. Egy igazán szemét, mocskos, ocsmány propaganda film, de legalább dögunalmas, teljesen érdektelen, semmi drámát nem tartalmaz. Catherine Bigelow zseniális filmeket csinált, nem tudom, hogy ez hogy sikerült neki. Oszkárért szemetet. Ez a legújabb. De most már három éve zsinórban mocsokfilmek nyerik az Oszkár-díjakat. Azt szoktam odafigyelni. Mindig az szokott lenni, hogy miért két mocsokfilm után egy jó film is kap Oszkár-díjat, de most már nagyon-nagyon rossz sorozatban vagyunk, most már a béka segge alatt vagyunk, de ez a film, én azt gondoltam, hogy rosszabb filmet, mint amilyen a Gettó Milliomos volt, hát csak nem lehet. Igen, tudjuk, hogy a Gettó Milliomos különösen a begyedben van. És most jött ez a Bombák fel, és megnéztem, de minek? Olyan érdektelen, és nincs benne egy olyan jelenet, ami megmaradna. És tudod, milyen az, amikor látsz egy teljesen átlagos filmet, és még 5 perc múlva is eszedbe jut. Vagy látsz egy nagyon emlékezetes filmet, és még 5 nap múlva is eszedbe jut. És van ez a film, amit 5 másodperc után felejtesz el, és utána meg már képtelen vagy felidézni belőle jelenetet, és hálát érzel, hogy képtelen vagy, mert annyira érdektelen volt az egész, szóval minősíthetetlen a Bombák földjén. Én nem értem, hogy az a rendezőnő, aki képes volt arra, hogy a Strange Days című halálnapja, zseniális science fiction-t, vagy mi az antiutópiát, vagy mi is volt az a film elkészítse, az erre a mocsokra hogy volt képes, és hát mondom, minden szempontból, tehát számos szempontból értékelve minősíthetetlenül szemét. Na, ennyit a Bombák földjéről. Na, hát akkor... Beszélgessünk akkor néhány jobbnál jobb háborús filmről a következőkben. Mai listánk 8. helyének birtokosa a tenger alatt járó című film. Wolfgang Petersen filmje, ez a nyugat-német háborús filmdráma, ez 1981-ből, nyugat-német a szó igen, legszorosabb értelmében. Ez a Wolfgang Petersen kiváló rendezőn egyik kedves filmemet, a például a Tróját rendeztem, nagyon kedvelek. Például. Majd jövő hónapban meglátjuk, miért. Majd igen, lesz egy külön komplet adás, amely majd az én általam speciálisan kedvelt filmekkel foglalkozik. Egyszerűen kedvelt, de különösen rossz filmekkel fog foglalkozni. Igen, lesz egy ilyen adásunk. Már tervezzük. Szóval a Tenger alatt járó című film az egy rehabilitációja a bizonyos értelemben a német hadseregnek és a német kisembernek, aki nyomorultul döglött meg a II. Világháborúban valami rossz ügynek az oldalán. Nem? Igen. Bizonyos értelemben. Igen, tehát szóval a németek, erről majd lesz szó, mert lesz még ilyen tematikájú film, nem a lengyel hadjáratról vagy a francia Wilhelm-háborúról csináltak filmet, hanem szóval valahogy emészthetőbb részéről ennek a háborúnak. És ha van ideológiailag egy kicsit ilyen távolibb rész, mint a koponyás Waffen-SS egységeknek a gyilkolászása, vagy tehát ez a maximális nácizmus, amikor mindenki ilyen piros karszalag van. A totális háború. Igen, akkor az talán lehet, hogy ez a macskaegeri játék, amit a tengeratjáróval vívnak. Tehát ezt tulajdonképpen akár be is lehetne úgy állítani, mintha ilyen lovagok küzdenének egymással, hozzátéve, hogy azért ez nagyon német. Tehát, hogy van egy ilyen szerkezet, ami el tud süllyedni a víz alá, és tökéletesen perfekt, és mindenki csavar a helyén van, és akkor így a legjobb nyer, stb. Ugyanakkor hát azt hozzá kell tenni, hogy először is van ugye ez egy sorozat verziója ugyanennek a filmnek, én még azt hiszem úgy láttam 6 részben, és már olyan hosszú a film, ahol ugye az van kivágva a nagy filmhez képest, ahol különösen szóval ilyen rendezetlenül viselkednek a tengerészek. Mert ugye ez egy nagyon-nagyon szigorú műfaj volt ez a tengeralattjárózás, meg sem szabad volt pisszenni, és hát érdekes, hogy néhányan mondták a filmre, hogy ott hibázik, hogy valamikor újjongolnak, meg ilyet, ilyen nem volt. Túl az ára veszik. Igen, túl az ára veszik. Minden esetre például az, hogy nagyon sokan szakállasak, tehát Jürgen Prochnow szakállas, pont ez a film. Tehát Jürgen Prochnow összefort ebben a szereppel. Az már önmagában egy ilyen kicsit furcsa lehet, mert a tengeralattjárósokat a németek mindig úgy ábrázolták a háború alatt. Egyébként azt hozzá kell tenni, hogy a tengeralattjárósok voltak a legkevésbé náci, tehát a náci párt által hát így áthatott terület, tehát azok inkább szakembernek gondolták magukat. Meg hát ugye az egésznek van egy ilyen, szóval ha van olyan háborús műfaj, amit így ilyen nagyon szeretnek grafikonokban mutatni, akkor az pont ez a tengeralattjáró háború, ennyi regisztertonna, annyi tengeralattjárót adott, stb. Meg hát a spektrumos műsoroknak legalább a fele akkor a tengeralattjárókkal foglalkozik, mert ez ilyen tényleg minden szempontból érdekes dolog. Viszont az emberi oldalát ez a film nagyon megmutatja, tehát hogy hogyan működik ez azoknak a embereknek a lelkében, akikről tudjuk, hogy a második világháború arányosan legsúlyosabb veszteségét szenvedték. Tehát 73%-a meghalt a tengeralattjárósoknak, ha jól emlékszem, de körülbelül valami hasonló. Hát, hogy milyen létállapot élve eltemetve lenni egy tengernek a mélyén, ahol ráadásul vadásznak rád, és technológiai fölényben vannak, és mennyiségi fölényben vannak, de hagyományosan. Tehát Viktória királynő korából hagyományozódottan vannak az angolok fölényben. Mindig nagyobb lesz. Igen, tehát a tengeren az angolokat már Napóleonnak sem sikerült legyőzni, hát Hitlernek sem sikerült legyőzni, erről szól a tenger alatt járó című film. Tehát a lapoknak elején minden nap az volt, hogy a tengeren mi van, az, hogy éppen mi történt, a szárazföldön központi jelentőségű, de hát mondjuk amikor a húcsatahajót elsüllyesztették, stb. Ebből most nem menjünk bele. A lényeg az, hogy a németek belekényszerültek, tehát nem akarok itt ítéletet hozni, hogy ilyen eszközöket használjanak. Érdekes, hogy az amerikaiak is rengeteg tengert járót használtak a japán felségvizeken, ott viszont nem volt ilyen herrikus a sztori, mert ugye ott nem voltak konvojok, ott nem volt ez a folyamatos vadászat, ott csak portyáztak, tehát az amerikaiak szétportyázták Japán körzetét, és minden hajót elsüllyesztettek, semmit nem tudtak velük csinálni. Ellentétben a németek hihetetlen véres háborút folytattak, aminek tehát amiben benne vannak például a gyökerei, a mai számítás technikának is, ugye ezek a híres Enigma készülékek, tehát hihetetlenül fotogén ez az egész téma. Hát ha át akarjátok érezni egy láthatatlan ellenséggel szemben vívott harcnak a reménytelenségét, hogy az milyen? Ez milyen állapot, amikor nem látod a napot hónapokon keresztül, és el vagy temetve, mondom, egy koporsóba a tenger mélyére, ami recseg ropog alattad ráadásul. Ezt tudni kell a háborús technológiáról, hogy a háborús technológia az egy ilyen 12-szeres tempójú fejlesztéseket jelent általában. Igen. Tehát a háború az mindig nagyon kedvez a technikai újításoknak, ahogy mondani szokták. De most a háborús műanyag, technológia, a háborús technológia, igen, hát vagy a radar például, igen, vagy akár a tenger alatt járó. Azt lehet mondani, hogy ami nem háborús technológia, azt kifejlesztik békeidőben normálisan, kipróbálják sokszorosan, egy biztonságos technológiaként, aztán majd a háborúban bevetik. De a háborúban erre nincsen idő. A háborúban rohamléptekben kell valamit kifejleszteni, ezért aztán például ez az U-96, ez a U-96-os tenger alatt járó, ez minden merülésnél gyakorlatilag egy rizikófaktor volt, folyamatosan, mintha egy bombán ültek volna, egy időzített bombán, bármelyik merülésnél bármi meghibásodhatott, recseget ropogott alattuk az egész hajótest folyamatosan. Viszont közben egy félelmetes gyilkoló eszköz volt, mert ugye láthatatlanul tudott lecsapni bárkire. De folyamatosan meghibásodott rajta valami, tehát ez nem volt egy biztonságos technológia, ez kutyafuttában lett hadirendbe állítva. És gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ebből a filmből tökéletesen kiderül, hogy a tenger alatt járó háború során a németek rendszeresen a hajók teljesítő képességének a határán voltak. Hát ilyen nagyon német módon egyébként, tehát igen. Működtették, de éppen a határon belül voltak folyamatosan, de nem csak az a német mód, hogy biztonságosan működtetünk valamit, hanem az a német mód, hogy pontosan kiszámítjuk. 110%-ra nyilvánvaló. Hogy hogy lehet a határértéken teljesíteni folyamatosan. Tehát, és a másik a szovjet volt, ugye van egy másik tengeralattjárós film, ami nincs benne a listánkban, mert én akciófilmnek tartom. Ugye az a filmben elhangzik ez a mondat, hogy ezért ön Lenin rendet kap parancsnok, ugye egy pont plusz egy pont, aki beírja, hogy melyik film ez, ahol ugye állandóan ezt kiabálja az egyik orosz parancsnok, hogy 125%-ra a reaktor, 125%-ra, és az nagyon jellemző, hogy itt is az van, hogy mindent így nyomjunk a maximálisra. Hát igen. Egy nagyon klausztrofób film. Tehát itt át fogjátok élni azt, hogy milyen... Összehúzod magad, miközben nézed. Igen. Milyen a másfél négyzetméterre eső három és még valami döbbenetes benne, hogy a németeknek fogsz drukkolni, akármilyen őrületes. Tehát érted, szóval... De nem a Wehrmachtnak, hanem azoknak a nyomorult szerencsétlen embereknek, akik ebbe a szerencsétlen helyzetbe kerültek. Már barátaid, mert annyira megtetszettek az előző órákban. Tehát, megtetszettek, annyira megszántad őket. Megszántad őket, igen. Ez így pontos. Szóval a tenger alattjáró az egy nagyon-nagyon jó film, egy igazán kultikus film, hogyha képesek vagytok rá, és megtaláljátok a rendezői változatot, ezt a bővített változatot, 145 percen keresztül szoronghattok egy tenger alattjáró testben, nem fogható a mai atom meghajtású tenger alattjárókhoz, meg ahhoz a technológiai, meg luxus kivitelhez, amit esetleg láttatok egyéb amerikai filmekben. Ez a tenger alattjárózásnak az őskora. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy itt egy prototípussal merültök le, és rögtön Habár azt hozzátennénk, a teljesség kedvérét láttam, hogy valamelyik nap a 10 legnyálasabb filmről volt szó, ugye a muzsika hangjai volt, ha jól emlékszem, a legnyálasabb film. Muzsika hangja. Igen, muzsika hangja, hát arról tudni kell, hogy ugye ott egy ilyen Von Trapp nevű embert akarnak a nácik beszervezni. Von Trapp nagyon híres ember volt, ő volt, aki először víz alól torpedózott, ugye nem véletlenül akarják a nácik megszerezni, tehát ő az első világháborúban már kifejlesztette ezt a technológiát, ő volt a legprofibb, de ő, mint tudjuk, elment a muzsika hangjában oda a határon túl, ezért ennek a tengeralattjárónak kell menni. Hát talán a magának a tenger alatt járó című filmnek is más lett volna a befejezése, hogyha Von Trapp kapitány vezette volna. Talán ő nem lett volna annyira szakállas, és talán az egész háború másképp alakult volna, hát alig, ha nem, de lehetséges, hogy az... Mindenesetre énekeltek volna, az biztos. Énekeltek volna a tenger alatt járón, hát jobb kedvük lett volna, az egész biztos. Berlinben csak azzal foglalkoznak, hogy újabb új neveket találjanak. Mit is mondod? Szeszkazán, hordóhas és nyomorék. De azért egy részeges nyomorékhoz képest jól befűtött nekünk. Mégis majd térdre kényszerítjük. Szent meggyőződésem. Na ide hallgasson, okos Tóni. Még meg se rogyant. Kíváncsi vagyok, hány hajója jut most át. Pont most. Még mi itt ülünk, és nézzük a plafont. Hol vannak a repülőink? A felderítés, Göring úr. Az ellenségnek mind megvan. Nálunk meg egyre inkább csak a szócsatákra jut pénz. Szájhősök, csupa szájhős. Mindegyik. Gyerünk, jegyezze fel, vegye be a hősi eposzába. A propaganda osztály örülne. Zenét akarok. A Hitler-Jugendes bajtás feltehetne egy lemezt. A Tipperary dalt, ha kérhetném. A hetedik ne te magad légy. A hetedik nem más, mint... Az Apokalipszis Most című film. Ha az Apokalipszis Most című film rendezői változatáról beszélünk, akkor 202 percről beszélünk. Amiben a franciák benne vannak, meg a dugás. Abban minden benne van. Igen, igen, még szexel is a azt ki kellett vágni, mert ugye amerikaiaknál lehet trancsírozni iparilag, de egy menne látszott, akkor nagy baj igen, lesz. Igen, igen, igen. És világkapitánnyal ilyesmi nem fordulhat elő, hogy mindenféle kis izé, nem tél francia, valami francia csajjal. Igen, mert találnak egy ilyen Renault telepet, és akkor oda mennek, és akkor történik ilyesmi. Na hát a forgatás az 2 éven keresztül tartott, és a vágás az meg 9 hónapon keresztül tartott, tehát 3 éven keresztül készült a film. Minden létező rekordot megdöntött, olyannyira, hogy ráadásul ezt a 2 év forgatást, ezt ott valahol a Fülöp-szigeteken ott kellett teljesíteni. Ez igen, igen, az ilyen dzsungelháborús filmeket, a egyenlítő környékén. A konkrétan annyira megerőltető volt, hogy a Martin Sheen az infarktus kapott a forgatás során. Ez egyébként a Joseph Conradnak a Sötétség mélyén című regényéről készült ez a film. Hát mondjuk, tehát inspirálva volt, ahogy szokták mondani, igen. Mert ugye az Afrikában játszódik. Afrikában, Kongó folyó mentén igen. Játszódik, tehát valahol a múlt század elején. De tény, hogy vannak párhuzamok. Szóval el kell olvasni a könyvet, kész, nem lehet mit mondani. Hát ez mestermű egyébként. Na, itt 2 ezredesnek, vagyis az egyik az a Kurz ezredes, a másik az pedig Kilgore alezredesnek a karaktere az, ami szerintem a legfontosabb. Tehát, hogy itt a háború kiből mit hoz ki. Tehát itt ez a film, ez azt állítja, konkrétan Coppola azt állítja ebben a filmben, hogy a háború az egy ezredest, aki ennyi embernek a haláláért felelős, és emberi életekkel, de 10-esével meg 100-asával dobálózik minden egyes döntése során, ezt épp pszichével nem lehet kihordani, egy ilyen terhet. Így ez azzal jár, hogy vagy skizofrén leszel, vagy pszichopata. És konkrétan itt ez így is történik, tehát a Marlon Brando által játszott Kurz ezredes az skizofrén lesz, kvázi megőrül, igen. Egy ilyen megistenül, így is fogalmazhatunk, és Kilgore alezredes, akit pedig a Robert Duvall játszik. Aki ugye ennek a híres Valkürök lovaglása jelenetnek, ami gyakorlatilag egybeforrott vele, tehát ez a film ez lett. Igen, kész. Igen, igen. Ő az, aki a Valkürőknek a bevonulásának a zenéjére írt ki egy komplett falut, igen. De csak azért írtja ki a falut, hogy a domboldalról láthassa szörfözni igen. Az egyik katonáját, aki szörfbajnok. Igen. És ezért kiírt egy komplett falut, és közben zengerek zúgnak a Valkürök. Na, ez a Kilgore alezredes, na ő az, akire azt lehet mondani, hogy ő egy komplett pszichopata. Csak itt azt kell látni, hogy ezek nem alkatilag ilyenek. A Kurz az is egy példaértékű ezredes volt, mielőtt megőrült volna, hanem itt a háború az, amely az emberi pszichével, konkrétan a főtiszteknek a pszichével ezt teszi. Tehát ez a film nem is elsősorban a közkatonáknak a sorsával, meg a közkatonáknak a lelkével foglalkozik, hanem azzal, hogy azt a halálos parancsot kiadni, hogy fiam, menjél megdögleni a parancsomra, azt kiadni az milyen pszichés torzulásokkal jár. Hát meg lehet nézni a Kilgore ezredest. A szél! Há? A szél! És? A part felé fúj, erre a part felé el fog fújni minden! Minden tönkretesz! Az nem jó, de miért? Az a nappal azt csinálja ezt! Így van, sajnálom ezredes, de tényleg a napalmaz. A kölyöknek túl jó a híre, hogy kimenjen ezekre a pecsült hullámokra. Igen, ezt én is tudom. Én művész vagyok, Bill. Nem szörfözöm ezen a f***on. Ide figyelj! Bocsánat, ez nem az én hibám. A napalm miatt ilyen a hullám. Tudom, hogy nem a te hibám. A bombák törvénylést okoztak a szélben. Rendben van, semmi baj. De várjunk, csak nem egy kicsit. Róla. Nem kell sok idő, csak 20 Bill. Perc. Csak 20 perc, egy az egész. Én művész vagyok, menjen csak tovább. Együnk egy próbák, fiú! Egyikben jobbról, a másik balról! Emlékszünk Hartmann őrmesterre? Az acéllövedékből ő volt a kiképző őrmester, aki az igazán sztereotíp fasiszta vadállat. Na, most ebben a filmben megláthatjátok, hogy hova vezet a Hartmann féle agymosás. vissza a primitív törzsi társadalomba. Tehát lebontod az embereknek, a katonáknak a pszichéjében a civilizációt, abból ugyanaz a civilizáció már nem tud visszaépülni. Erről szól a Taxisofőr című film, erről szól a Rambo első része, hogy ezek az emberek a társadalomba visszautat már nem találnak. Ezekkel az emberekkel egy dolgot lehet tenni, egy primitív törzsi társadalmat lehet felépíteni, és ezt teszi meg Kurz Ezredes. Amellett, hogy a film az egy ilyen Hieronymus Bosch-féle pokolba való utazás. Tehát elindulunk valami normális világból, és elérkezünk a végére tényleg egy ilyen középkori pokol illusztrációba. És tényleg délre ereszkednek lefelé a folyón, tehát ténylegesen ez történik. Na, ebben hasonló egyébként, mint a Joseph Conradnak. Tehát ebbe, na ezt például onnan vette ezt a folyón lefelé ereszkedést. Ha egyetlen egy szóval, vagy egyetlen egy rövid szentenciával össze lehetne foglalni a Coppolának az állítását az Apokalipszis mostal, akkor az az, hogy a háború a civilizáció ellenes, és szükségszerűen civilizáció ellenes, és visszavezet minket egy primitív törzsi korba, ahol lemálik már az a mázis, amely megindokolta a mi számunkra a háborút, vagy szükségessé tette, vagy szükségesnek láttatta a mi számunkra a háborút, bármilyen ideológiai kényszert, és semmi más nem marad, mint az egymás ellen acsarkodó, sötét, primitív törzsi éhség, ami az másik vérére való ordinári ősi áhítozást jelenti. Na, ez az, ahova minket a Kurz Ezredes invitál a Marlon Brando-nak a karakter által. A toplista mai 6. helyezettje a Szakasz című film. Ebben a filmben azt lehet mondani, hogy fölmondásra kerül a vietnámi háborúnak a legfontosabb állítása. A vietnámi háborúnak ideológiailag az alapvetése az az, hogy itt a nyugati világrend, a nyugati értékrend, a szabad világ küzd sötét, barbár, kollektivista, kommunista eszmékkel, amely az embernek az alávetéséről szól, vagy az embernek a szabad akaratától való megfosztásáról szól. Most a Szakasz egy nagyon érdekes film. Az Oliver Stone összeszedett egy csomó vele egykorú embert, akik azt gondolták, hogy nagyon-nagyon rosszak a vietnám filmek. Tehát hazug, undorító, ők nem ezt élték meg. Tehát a Szakaszt olyan emberek csinálták, akik nagy részt ott jártak Vietnámban. A legtöbb tanácsadó, a legtöbb ember, aki a kreatív folyamatban részt vett, az ugyanúgy, mint az Oliver Stone, meg akarta mutatni, hogy milyen ez a hely. És akartak csinálni egy filmet erről az őrületről, de nem úgy, ahogy a Apokalipszis most csinálta, hanem belevívva az összes saját élményüket. Egyébként ez messzire fog vezetni, mert gyakorlatilag akik akkor azt a filmet csinálták, azok uralják a mai napig a háborús filmpiacot Hollywoodban. Tehát ők a szakértői, ők a készítői a mai háborús filmeknek, akik akkor a Szakasz készítésében részt vettek. Na, az Oliver Stone-ról azt kell tudni, hogy ő egy vietnámi önkéntes volt, pont úgy, mint a Chris Taylor, aki ennek a filmnek a főse, akit a Charlie Sheen játszik. Tehát tulajdonképpen magát rendezte bele ebbe a filmbe az Oliver Stone. Itt egy olyan filmmel állunk szembe, amit egy olyan ember rendezett, aki ott járt, ott volt, átélte ezt, ez a film ennyire hiteles, ez a film, ez a végtelenségig hiteles. Valóban az. Na most itt, mondom, fölmondásra kerül az a korábbi hiedelem, hogy itt Észak-Vietnám küzd Amerika ellen. Nem. Itt Amerika két lelke küzd egymás ellen. Az egyik az Bán szörnagy, a másik az Ilájá szörnagy. Tehát itt a rasszista, soviniszta, középnyugati, republikánus érzelmű bunkók küzdenek a társadalom perifériájára szorult hippi, junki fiatalokkal, akik ilyen jövőtlen, részben feka, részben indián jött mentek. Hát akiknek nem volt más választásuk, mint ugye a hadsereg. Igen, igen, igen. Tehát, hogy itt mind a kettő söpredék, de másfajta. És ez ezer millió vonatkozásban megnyilvánul. Tehát, hogy az egyik oldalon, és ez konkrétan ketté oszlik, ketté szakad maga a Szakasz, és az egyik oldalon, ahol az Ilájá szörnagyot tisztelik, hogy ő mellé állnak, ott füveznek, meg ópiumot fogyasztanak, LSD-znek, kokainoznak, míg a hát, másik oldalon... Hát, amit minden nap látott. Igen, igen, a másik oldalon a Bán szörnagynak a pártolói, azok meg folyamatosan kőkeményen piálnak. Tehát, hogy ők a republikánus oldal. Meg fegyvertisztítanak, igen. Igen, igen, és fegyvertisztítanak, és szívják magukat a vietnámiak ellen. Igen. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon-nagyon szépen ketté válik Amerikának ez a kettős lelkülete, és a Bán szörnagynak, meg az Ilájá szörnagynak a személyében meg manifestálódik. Ez a két világ, amely szemben áll egymással, és hát akinek a lelkiért ez a küzdelem folyik, aki a Hans Castorp, ugye, hogyha népszerű irodalmi példával élünk, akkor az nem más, mint Chris Taylor, azaz Charlie Sheen. Ez a hely olyan, mint a pokol. Már gyűlölöm, pedig csak egy hete vagyok itt. Alig több, mint egy hete, Nagyi. Az a legrosszabb, amikor a szakasz elejével kell tartanom a lépést. Ez volt most 3 napig. Már nem is tudom, mit csinálok. Ha egy viet ott állna előttem 3 lépésre, nem venném észre, annyira fáradt vagyok. 5-kor kelünk, egész nap gyalogolunk, 4-5 tájban letáborozunk. Aztán feláll harckészültségbe a figyelő szakasz, és egész éjjel őrséget állnak a dzsungelben. Félelmetes. Az a legrosszabb, hogy senki sem mondja meg, hogy mit hogyan kell csinálni. Az újakkal nem törődik senki. Még a nevünkre sem kíváncsiak. Hallgatólagosan elfogadott vélemény, hogy az új gyerek élete nem ér sokat, hiszen még nem esett át a tűzkeresztségen. Azt mondják, ha meg kell halnod Vietnámban, akkor a legjobb, ha mindjárt az első hetekben túlesel rajta, mert így egy csomó szenvedést megúszol. Ha szerencsés az ember, akkor éjszakára a bivak területén belül maradhat. Rábíznak egy 3 órás őrszolgálatot, és így alhat 3-4 órát. De az sem igazi alvás. Azt hiszem, nem fogom kibírni egy évig, Nagyi. Nagy marhaságot csináltam azzal, hogy idejöttem. Apáik persze nem akarták, hogy ide jöjjek. Ők azt szerették volna, hogy olyan legyek, mint ők. Dolgos, tisztességes, legyen egy kis házam, családom. De engem megőrített az ő világuk, Nagyi. Tudod, hogy anya milyen? Én mindig meg voltam kimélve mindentől. De névtelen szeretnék lenni, mint a többiek. Teljesíteni akarom a kötelességemet a hazám iránt, ahogy nagyapa is teljesítette az első világháborúban, apa is a másodikban. Hát itt vagyok. A névtelenség sikerült. Ismeretlenül vagyok itt olyan emberekkel, akik nem igen hiányoznak senkinek. A legtöbben a társadalom legaljáról jöttek. Olyan kis helyekről, hogy sosem hallottam róluk. Pulaski, Tennessee, Brandon, Mississippi, Pork Bend, Utah, Rampton, Pennsylvania. Kimaradtak az iskolából, és a szerencséjük van, és megússzák, várja őket otthon egy gyári állás. A legtöbbjüknek semmilyen sincs, szegények, nem kellenek senkinek. Mégis harcolnak a mi társadalmunkért és a szabadságunkért. Furcsa, nem? Ott vannak a sor legvégén, és ezt ők is tudják. Maguk is állatoknak tartják magukat, mert ezt csak az állat tudja elviselni. Ember nem. De ilyen kiváló embereket még nem láttam, Nagyi. Ők Amerika szíve lelke. Ez egy tagadhatatlan, hogy az Oliver Stone szereti a pátoszt. Igen. És hát elképesztő, hogy mennyire nem tudta ő ezt földolgozni, hogy ott volt Vietnámban, hogy milyen sok érte őt ott, hogy utána valami 5 vagy 6 filmet kellett megrendezni erről, hogy megnyugodjon, de én nem is tudom, hogy ég és föld, meg szakasz, meg született július 4-én, meg hány film volt még, amit ő képes volt elkövetni a vietnámi sokról. Oliver Stone az a Amerika nagy lelkiismerete, a nagy szembesítője Amerikának a bűneivel, de hát azt akivel gondolom, Fidel Castro személyesen találkozik, mert ugye ő az, aki megérti. Igen. Minden esetre azt gondolom, hogy azért olyan jó filmje, mint a Született gyilkosok, az Oliver Stone-nak azért nem nagyon van. Igen. De ha van, akkor az a szakasz. Semmi kétség. A Barnes őrnagynak, meg az Elias őrnagynak a kettősége, az a dilemma, hogy Barnes vagy Elias, az tulajdonképpen ugyanaz a dilemma, hogy hiszünk-e a háborúban, és hogy úgy éljük túl könnyebben, vagy a lelkiismeretünkre hallgatunk, és nem vagyunk hajlandóak minden áron győzni. Mert győzni akarunk, de leginkább életben maradni, de ezért minden árat nem vagyunk hajlandóak megfizetni. Itt tényleg az a kérdés, hogy akik a Barnes oldalára állnak, azok nem azért állnak oda a Barnes oldalára, mert azt mondják, hogy Barnesnak igaza van, ezek a mocskos sárgák mint férgek, gyilkoljuk tömegesen a civileket, ugye hát a konfliktus az abból adódik, hogy Barnes meggyilkol egy félfalunyi civilt, és Elias pedig megfenyegeti Barnes-t, hogy hadbíróság elé állítatja. Barnes meg erre azt válaszolja, hogy Elias, vigyázzál, mert mindig nézi a hátad mögé, mert egyszer ott leszek mögötted, és agyonlőlek, mint a szemetet. Már egész konkrétan ez a különbség a kettőjük között. Tehát Elias azzal fenyegeti Barnes-t, hogy hadbíróság lesz, Barnes meg azzal fenyegeti Elias-t, hogy agyon fogja őt lőni. Aki Barnes oldalára áll, azért nem azért áll Barnes oldalára, mert ő egy ilyen mocskos állat, aki azt gondolja, hogy a civileknek dögleni kell, hanem azért, mert Barnes egy olyan erős ember, látja benne az erőt, látja benne azt, hogy ahogyan egy pszichopatának belenézel a szemébe, és azt látod, hogy nincsenek kétségek a szemében. Na ő ki fog minket vinni ebből a pokolból, ő hazavisz minket, ha valaki, akkor ő hazavisz minket. Na az ember általában a mefisztói alkukat így köti meg. Nem meggyőződésből, hanem félelemből. És a fontos kérdés, hogy Barnes vagy Elias, az a kérdés, hogy a lelkedre hallgatsz, ha kvázi úgy tetszik, a jobbik részedre hallgatsz, vagy a túlélő ösztöneidre. A mai napon az 5. helyi kúszott listánkon a Stalingrád című film. Hát igen, a stalingrádi csata, az kihagyhatatlan. Újra egy német filmről beszélünk. Ez már nem nyugat-német film, hanem egy német film 1993-ból. Azt gondolom, hogy németeknek ennyi évvel a sztálingrádi csata után hát terápiás szempontból sem utolsó egy ilyen filmet megrendezni, legyártani és megtekinteni. Nem mondtam azt, hogy nem a Wilhelm-háborúról csinálnak filmet, hanem erről a tragédiáról, mert tehát akár is nézzük, ez egy tragédia volt mindenki szempontjából. Hát ez mindenki szempontjából tragédia volt. 1942. augusztusától 1943. februárjáig tartott a sztálingrádi csata. Példátlan. A világtörténelemben példátlan 199 napon keresztül tartott egyhuzamban a harc Sztálingrád alatt. Ilyen sem azelőtt, sem azóta soha nem fordult elő. A világtörténelem legnagyobb csatája, legvéresebb csatája, fölfoghatatlanok az emberveszteségek. Tehát itt ha csak a 6. német hadseregről beszélünk, amely 260 ezer fős volt, amelyből 169 ezer ember halt meg, 91 ezer esett hadifogságba, közülük 6 ezer tért haza. Tehát egy 260 ezer fős hadseregből 6 ezer ember tért haza. De hogyha a komplett tengelyhatalmakat vesszük tekintetbe, ugye, mert hogy itt azért ez kiegészül románokkal, olaszokkal és magyarokkal is, akkor 850 ezer főből 740 ezer esett el. Az milyen arány? Elképesztően arány, és akkor még nem nézzük a szovjet veszteségeket. Na akkor nézzük a szovjet veszteségeket. Ugye a 6. német hadsereggel szemben a sztálingrádi front, a szovjet délnyugati front, valamint a szovjet doni front egyesített haderői. Olyan vagy egyébként, mint egy 40-es években ilyen háborús híradó beolvasó. Mint egy komiszár elvtárs. Igen. 1.700.000 fős hadseregről, egyesített haderőről beszélünk, ebből 1.143.000 katona esett el. Tehát 1.700.000-ből 1.143.000 katona esett el. A végére többen is voltak, igen. Összesen 1.5 millió ember halt meg, konkrétan. 1.5 millió ember. Mondom, 200 nap alatt. Körülbelül, mert valószínűleg még több is a szovjet civil áldozatok. Azt nem, most csak katonákról beszélünk. A civil áldozatokról becslés sincsen, tehát arról fogalmunk sincsen. Az mindmáig nincsenek adatok arra vonatkozóan, hogy Sztálingrád alatt hány civil halt meg. Annyit viszont tudunk, hogy a szovjet kormány megtagadta a nyilvánosságra hozatalát a civil áldozatok számának. Ezért sincsen erre vonatkozó adat, mert olyan demoralizáló lett volna, hogyha a szovjet közvélemény tudomására jut, hogy hány ember halt meg Sztálingrád alatt a civilek közül, hogy ezt nem engedhette meg magának Sztálin. Most a Sztálingrád filmre azt kell tűnni, hogy ez egy nagyon jó film, tehát szóval nagyon könnyű lett volna egy rossz, gicses, hazug filmet csinálni. Sikerült egy olyan filmet csinálni, ami nem náci film, de nem is annyira náci ellenes, hogy már hihetetlen legyen. Tehát igen, németek vagyunk, tudjuk, hogy németek vagyunk. Ez egy Wehrmacht film lesz. Érhető emberekkel... Wehrmacht film, de nem SS. Igen, nem SS film, bár lesznek benne kegyetlenkedések, illetve hát tele lesz vérengzéssel és mészárlással, illetve hát még valami, ami nagyon fontos szerintem ennél a műfajnál, hát nem Paulusnak az életét mutatja be a film. A történelmi regények, háborús regények és filmek, hogyha fogják és egy ilyen nagy embernek az életét próbálják bemutatni, az hát az nem lehet sikeres. Tehát, vagy hát nagyon kevés esetben. Jól tették, hogy egy szakaszt választottak ki, és ennek a szakasznak a hát elmúlása a filmnek a középpontja nagyon-nagyon keményen. Kaptunk egy SMS-t. Én zabálom a háborús filmeket, skacok, de a Sztálingrád után szanatóriumba kellett vonulnom, olyan keserű és fájdalmas volt. Igen. Nem tetszett. Hát nekem meg pontosan ezért tetszett. Azt gondolom, hogy pontosan ugyanezeket az érveket tudnám felhozni amellett, hogy miért tetszett. Ha van benned egy romantizáló nosztalgia a háború iránt, ha benned van egy olyan elvágyódás a háborúba, akkor nem fogod szeretni a Sztálingrádi című filmet, az egészen biztos. De hogyha van benned igény az iránt, hogy reálisan lássad, milyen az, hogy ha egy 850 ezer fős hadseregből 740 ezer fő elesik, akkor nézd meg, és akkor garantálom, hogy azt fogod kapni, amit ugye az amerikaiaknál, ugye feltételezően lehet, hogy túl fog élni a főhős. Tehát mondjuk a már említett Őrület határában pont nem ez van, de hogy hát ha már egyszer itt hozzánk nőtt a kamerához, akkor ő túl fog élni. Hát itt meg tudni lehet, hogy nem. Tehát 260 ezer németből 6 ezer tért haza. Igen. Ízlelgessük megint egy kicsit. 260 ezer fős 6. német hadseregből 6 ezer ember tért haza. Na hát, ezek után milyen film lenne ez, ha a hőseink hazatérnének? Mocsok film lenne. Nem tudja valaki véletlenül, hová megy ez a tetűvonat? Sztálingrád megfelel, uraim? Remek, akkor kiporoljuk az Iván fenekét. Egy ilyen hitványvárost 3 nap alatt beveszünk. Proszi! Ne nézz ilyen hülyé! Kösz most jó! Ha nem tudnám, hogy megy a vonat, azt hinném, hogy 10 órája egy helyen állunk, ugye? Na igen, Oroszország nagy. A háború után mindegyikünk azt kap itt, amit akar. 7 nőt és 100 hektárt már megrendeltem. Itten? Még ajándékba se kéne. Akkor maradj a koszos faludba! Nézzétek csak! Ezek már nekünk dolgoznak. Mindent bele, gyorsabban! Ezt hogy mondják oroszul? Davaj, davaj és rukiver! Ennyit elég tudni! Rukiver! Rukiver! Az Adolf autópályát fog építeni nekem. Kirkovik vagy, vagy a fenében hívják. Ekkora nagy országban sok teherautó kell. Hát persze, ma jól kiporoljuk az Iván fenekét, mi? Davaj, davaj, ezek már nekünk dolgoznak. Hát sorsfordító ütközet volt, tehát... Hát ez volt maga a sorsfordító ütközet. Tehát itt ebben a csatában dőlt el, hogy mi lesz Európának a sorsa a következő évszázadokban. Akár. Akár. Na most azt lehet mondani, hogy a második világháborúnak a keleti frontja az minden idők legkegyetlenebb háborúját hozta. Tehát ez a legtotálisabb totális háború volt. Azt lehet mondani, hogy a magán a totális háború fogalmán belül... De erről majd lesz egy másik filmmel kapcsolatban. Igen, a sztálingrádi csata az volt az abszolút totális háború, tehát itt aztán az irtó háború, itt nem voltak sem, nincs, nem volt értelmezve az, hogy civil, nem volt értelmezve az, hogy katona, nem volt értelmezve az, hogy itt fajok, névfajok harca zajlott. Ahogy az sem volt értelmezve, hogy ott volt egy domb azelőtt egy héttel, mert akkor az már nem volt ott. Nagyon híres történet, hogy a Stalingrádban volt egy ilyen emlékmény, másik filmben, aztán már Ellenső kapunknál, nem biztos, hogy ez a címe. Benne van ez a szobor, ahol ilyen gyerekek fogják egymás kezét. Stalingrád tulajdonképpen egyetlen tégla nem maradt belőle, kivéve ez a szobor. Ez valamilyen csoda folytán egyben maradt. Tehát mai napig így megvan. Isten velünk van! Ez áll a német katona derékszíján. Igen, Isten... Valóban, eddig van. Még nem tűnt fel. Mert nincs szebb feladat annál, mint nyugati keresztény értékeket a keleti bolsevizmussal szemben megvédeni. És ezért nincs az a német katona szemben a bolsevikkal, akinek a szívében nincs hely az Isten számára, soha egyedül, még akkor sem, ha ellenséges területen harcol. Mennyire üresen kopognak ezek a szavak valaki olyannak a félig lefagyott fülében, akinek minden nap mínusz 25 meg 30 fokban kell harcolnia az életéért, nem lehet leírni. Tehát, hogy itt a sztálingrádi csata során, meg úgy általában a németeknek a keleti fronton előadott kalandja során a két nagyon nagy tragédia volt, tehát kétszer volt nagyon szörnyű nekik. Az egyik, amikor fagy, a másik, amikor olvad. Hmm. Tehát, hogy ez nem lehet tudni, hogy melyik volt a rossz. De hát a keleti front az egy átok volt, ha emlékszel a Schindler listája című filmben, amikor tévedésből bevaginálozzák Schindler munkásait, akkor előkap egy ilyen füzetet, és SS-tisztnek mondja, hogy akkor most felírom a nevét, holnap megy a keleti frontra, és akkor rögtön kiveszik a magomból őket, mert hát az maga volt a pokol. Tehát a keleti front az ugyanolyan, mint hogy főbe lőtték volna, ennyi. Igen, hát ismerjük, tehát most ismerjük a statisztikákat, tehát hogyha akarsz csatlakozni ahhoz a 740 ezer halotthoz, akkor Stalingrád alatt nagyon-nagyon jól fog. Itt a számok, itt a léptékek, arányos, itt a mennyiségek is, tehát hogy tényleg olyan mértékűek, amelyeknek a során hát kétséged nem lehet a felől, hogy Hitlernek az az álma, hogy majd Paulus és Rommel a Kaukázusban egyesíti erőit, és majd a 3 különböző hadsereg, mert hogy a Wehrmacht az akkora és annyira legyőzhetetlen, hogy 4 felé tudom osztani, egy majd Afrika felé kerül, egy megy Leningrád felé, egy megy Moszkva felé, és megy egy Stalingrád felé is, és ezek majd külön-külön mindenhol győzni fognak. Mert mi annyira erősek, és annyira legyőzhetetlen, és annyira villámgyorsak vagyunk, hogy a Barbarossa terv értelmében mindenhol lesöpörjük őket, ez csak egy másik Lengyelország, ugye? Vagy egy másik Franciaország. Na hát nem, de nagyon nem. Csak nem dobogót érő helyezés, épp hogy leszorult a negyedik. Ez a Jeanne d'Arc című film a Luc Bessonnak a Jeanne d'Arcról szóló filmje. Egy kicsit történelmi film, mint az eddigiek, de úgy gondoltam, és hogy... És a egyik kedvencem? Nekem a abszolút hatalmas kedvencem, nekem a Jeanne d'Arc. Ez a Luc Besson életműből is kiemelkedően hatalmas film. Megkülönbözően is kellett középkori listára. Igen, kellett egy a szokásosnál kosztümösebb film a listára, úgy éreztük. Na most Jeanne d'Arc karakterének ilyen keményen neki menni, ahogy a Luc Besson teszi, ez olyan mértékű bátorság kell egy francia rendező részéről. Azt nem tudom, hogy el tudjátok-e egyáltalán képzelni, hogy a Jeanne d'Arcnak milyen kultusza van Franciaországban. Hát Franciaországban a jobb oldalt a bal oldaltól azt különbözteti meg, hogy a bal oldal az Napóleont imádja, igen, a jobb oldal meg Szent Jeanne d'Arcot. Mm. Tehát a Szent Johanna kultusz az Franciaországban olyan mértékű, hogy mondjuk sokkal nagyobb mértékű, mint például a Szűz Máriait. Tehát igen, mondjuk Magyarországon egyesítsd a Szűz Máriát Mátyás királlyal és Szent Istvánnal, és akkor megkapod a... Te euró előtt ugye a Jeanne d'Arc volt a érméken, úgyhogy... Igen, tehát a Jeanne d'Arc az ott a szentek szentje. Na most Luc Besson meg felismerte azt az ellentmondást, hogy ez most valaki a keresztény kultúrában vagy hadvezér, vagy szent. De ez a kettő itt a nyugati keresztény civilizációs normákkal nem fér meg így együtt. Tehát ezt az ellentmondást föl kell oldani. És Luc Besson ezt az ellentmondást ebben a 148 perces filmben föloldja, és szerintem ennél brilliánsabb módon a történelemhez és a háborúhoz, és ezért pontos, mert ez a háborúról, igazából a harcról, a háborúról és a háború ideológiájáról szól ez a film, ennél zseniálisabban még nem szólt hozzá ez a témához, én úgy érzem, senki. Tehát Jeanne d'Arc egy olyan figura itt nyugaton, amilyen Mohamed a Közel-Keleten. A franciáknak, tehát, hogy, igen, tehát hogy így egyszerre egy szent, aki egy vallási, egy szakrális személy, és egyidejűleg pedig egy hódító hadvezér. Uh-huh. Tehát ezt a kettőt az iszlám tudja egyesíteni, a kereszténység meg nem, mert krisztusi alapon a harcos és a szent karaktere nem egyesíthető, nem fér meg. És ezt a Luc Besson szerintem nagyon-nagyon jól látta. És ebben a filmben a Luc Besson Szent Johannát megfosztja a szentségétől, de ugyanakkor nem fosztja meg a lelki üdvétől. Tehát ledönti őt a szentek talapzatáról, de megváltja őt. És mint embert váltja meg. Tehát nem mint szentet emeli magasztosan föl a mennybe, hanem mint embert megtöri, és utána meggyóntatja. De még csak nem is embernek jön meg, hanem a saját halucinációjának tulajdonképpen. És a modern pszichológiának az eszközrendszerét mint egy vizsgálódási eszközt ereszti le a történelembe, és ezzel vizsgálja Jeanne d'Arcot. Itt nem másról beszélünk, mint egy nacionalista történelmi programfilmről, ami aztán egy lélektani drámává és egy megváltás történetté válik. Tehát... Az olyan, mint hogy a honfoglalást elemeznék ilyen pszichológiai alapon. Tehát igen, körülbelül akkora belenyúlás a történelmi adaptációkba. Tehát veszed a freudizmust, formálsz belőle egy szondát, uh-huh, és leereszted a történelembe, ez körülbelül és azzal vizsgálod meg Jeanne d'Arcot, aki onnan visz, tehát a történelmi múltba visszarévedve egy szentnek tűnik, de amint a modern pszichológiának az eszközeivel vizsgálod, ő egy skizofrén, aki eltévejedett valahol a hihetelen világában. És ebből a mélységes, mély téveigésből kell őt visszavezetni a fényre. Ez olyan, tehát a franciáknak olyan ez a film ebből a szempontból, mint hogyha nekünk valaki elkezdeni elemezni, hogy a hét vezér közötti homoerotikus kapcsolat az hogyan működött, mert hát, hogy vértestvérek voltak. Na igen. Körülbelül hasonló blaszfémiának számít. De az, hogy egy ekkora szentségtörést ilyen jó ízléssel, és ilyen kiváló koncepció mentén, és ekkora igazságérzettel, és ilyen történelmi realitásérzékkel és éleslátással közvetítsen egy rendező, ez annyira ritka, ez a Luc Bessonnak a géniuszát olyan brilliáns módon veti fel, hogy az valami fantasztikus, és erre a kedves hallgató is rájött már, amikor azt írja nekünk, amikor John Malkovich királyként elrejtőzik Jeanne d'Arc elől az udvari nép között, az hatalmas jelenet. Hát tele van ilyen lükbösszönös dolgokkal, például a kard megtalálása az vicces. Én egy kicsit más gondolok a filmről, mondjuk ellenkezőjét, de viszont lássuk be, hogy az egyik olyan film, ami Robbie-ból ki tudja váltani a rohamot ellentmondás nélkül. Hát önmagában képes ennyire előhozni az állatot. Azért, mert a Jeanne d'Arc című film az egyik legjobb film, amit valaha az életemben láttam. Püspök úr, nincs mivel felkenni a királyt. Az egekre miről beszél? Clovis szent olaja minden illant. Nézd, ez lehetetlen. Ez varázsolaj. Csodás ereje van. És nem fogy el soha. Gond van? El nem fogadom, hisz legutóbb szinte még csurig volt az üvegcse. És mikor volt ez? 6. Károly koronázásakor. 30 évvel ezelőtt is meglepi, hogy üres? De ön nem érti. Ez nem közönséges olaj, hanem egy olyan varázsolaj, melyet egy fehér kalamb hozott le az égből, hogy felkenjük vele Clovis királyt e katedrálisban. Mit csinál? Csak csodát teszek. Itt aragóniai Jolanda, akit a Faye Dunaway játszik, feltölti, elővesz a zsebéből olajat, és feltölti ezt a Clovis szent olajának a kejhét ezzel az olajjal, amivel majd föl lehet kenni a királyt. Tehát itt egy olyan történelmi karakter, akire azt lehet mondani, hogy egy Richelieu szerű karakter. Árnyék karakter. Egy királycsináló. Igen. Visszavető, aki államrezonban gondolkodik, nem a középkori államfelfogásban gondolkodik. Egy ilyen Talleyrand. Sokkal fölvilágosultabb, és pontosan tudja, hogy hogyan kell kihasználni, ahogy ő mondja, az alsó emberek érzelmeit. Pontosan egy Talleyrand-szerű figura. Igen. Az, aki visszavetül a történelembe, az aragóniai Jolandának és hát a Faye Dunaway-nak a zseniális alakításában, az ő képében. Itt két filmről beszélünk. Ez a film, a Jeanne d'Arc elindul, mint mondom, egy nacionalista történelmi propaganda film, olyan, mint a Rettenthetetlen, ahol a film cselekménye jókból és rosszakból áll, és az ő összecsapásukról és a jóknak a dicsőséges győzelméről szól a film. És amikor megkoronázzák a királyt, ugye 7. Károlyt, akit John Malkovich játszik, akkor a film elvileg véget is érhetne, és akkor egy ugyanolyan mocsok film lenne, mint amilyen a Rettenthetetlen. De nem. Mert ez még csak a film első fele. És onnantól kezdődik egy teljesen másik film, ami leginkább a bűn és bűnhődésre hasonlít. Ami itt történik. Egy lélektani dráma és megváltás történet kezdődik, tehát leereszkedünk a történelmi klisék világából, Jeanne d'Arcnak a lelkébe, és ott folytatódik a film. Na most, ami itt történik, azért egy speciális dolog film történeti szempontból, mert a Jeanne d'Arcot rengetegszer megcsinálták már korábban. Ugye általában francia rendezők. Ez egyik leghálásabb téma volt, még már a fekete néma film műfajában is. Ugyanis női szereplő van benne, ez nagyon nagy, nagyon fontos dolog, és tehát egy női komoly szereplőt lehet előtérbe hozni. A másik az, hogy akár néma filmben is nagyon-nagyon jó mimikával el lehet játszani ezt a karaktert. És nem véletlen, hogy a korábbi Jeanne d'Arc filmek nem a háborúkra összpontosítottak, hanem inkább erre a másik félre, a tárgyalásra. Tehát amikor gyakorlatilag ilyen perverz ügyvédi és vallási eszközökkel rá kell bizonyítani Jeanne d'Arcra a bűnösségét, ami ugye nem sikerül, és akkor jön ez a trükk, hogy férfinak öltöztetik, és akkor ugye bosszokkal meg kell égetni. Na most ezt kombinálva avval a mimikával, amit ugye a néma film ad, nagyon-nagyon erős filmeket csináltak. Tehát ez egy külön, gyakorlatilag külön műfaj volt a Jeanne d'Arc film, és az, hogy a Besson a arcát mutatja folyamatosan amúgy boszniai származású Mila Jovovichnak, avval gyakorlatilag ennek ad valamiféle omást, de ezt egészen jól csinálja, ezt be kell látni. Hát igen, megérkezik Dustin Hoffman, akiről sokáig nem is tudtam, hogy ő most kicsoda, sátán, vagy Isten egy angyala, vagy micsoda, vagy kicsoda, de aztán a stáblistában Dustin Hoffman úgy írja Luc Besson, hogy a lelkiismeret. Tehát, hogy ő Jeanne lelkiismerete, neki gyón meg végül maga Jeanne d'Arc, tehát nincs a földön senki, aki őt meggyóntatná. Ilyen az, amikor egy Rettenthetetlen című filmből egy bűn és bűnhődés lesz. Tehát egy ilyen ívet ír le, és tökéletesen megkajáljuk az elején, és 100%-ig azonosulunk a franciákkal. Minden francia hős, helyes, kedves, csodálatos megnyerő karakterek, Vincent Cassel, és a humorosak, és szeretnivalóak, és abszolút azonosulhatóak. Az angolok azok meg mocskosak, mosdatlanok, undorítóak. Csúnyák fogaik. Rohadnak ki a fogaik. Igen. És rossz indulatúak szemetek, és a hajuk is kihullik. Igen. És tehát, hogy igazán úgy van megcsinálva, mint egy rendes nacionalista propaganda film. És a végén meg milyen szintre emelkedik innen. Tehát igen, így kell a történelemhez nyúlni. Így kell. Tehát, hogy a történelem ne öncél legyen, hanem eszköz, hogy megértsünk valami fontosabbat annál. Amikor Semjén Zsolt beleírta a Trianon törvénybe azt, hogy Isten a történelem ura, akkor mit jelent ez? Mit jelent ez az állítás, hogy Isten a történelem ura? Azt jelenti, hogy Isten beavatkozik a történelembe? Hogy Isten a nemzetek konfliktusában valamelyik oldalon áll? Mert ha nem ezt jelenti, akkor ez egy teljesen banális kijelentés. Azt mondom, hogy Isten a történelem ura, de minek nem ura a történelem? Isten a fák ura, Isten a nyílászárók ura, Isten az emberek ura, Isten a monitorok ura, Isten a madarak, a kutyakölykök ura, valamint a macskák ura, Isten a szemetes kosarak ura és a szobák ura, valamint az egek ura, a felhők ura, a dombok, hegyek ura, a folyók ura. Köszönjük a szemüvegek ura. Ha ez ennél nem jelent többet, hogy Isten a történelem ura, akkor ez egy banális kijelentés. Ha viszont többet jelent, akkor ezzel Semmilyen Zsolt és a Trianon törvény azt akarja állítani, hogy Isten a történelemben igenis valamilyen oldalon áll. Valamit gondol erről az egészről. Vagy Trianon oldalánál. Hát a kommunisták oldalán biztos nincsen, na, ott azt tudjuk, nincsen, igen. Vagy pedig Trianonnal ellentétes oldalánál. Vagy a szlovákok oldalánál, vagy a magyarok oldalánál. Na, ez az a szemlélet, aminek a Luc Besson ebben a filmben hadat üzen. Hát ugye hallottuk a Stalingrádban is, hogy a Isten németekkel van elvileg. Igen, na ez az a szemlélet, egyébként ez a szemlélet, hogy Isten a történelem ura, és Isten uralja a sorsunkat és a történelmünket, és Isten majd vezérel minket a történelmünk útján, na ez az, ami a háborúkhoz vezet, és ez az, amihez a politika rendszeresen hozzányúl, hogy Istent rángatja be a saját kistílű érdekei mentén, isteni ideológiát formál a saját politikai céljai mellé. És az ugye a zsandák története ebből a szempontból tökéletes, mert ugye a egyház, ugye pontosan, nagyon fontos, letolta magáról a felelősséget. Pontosan, hát ugyanaz a római katolikus egyház, amelyik elégette zsandárkot, később 1920-ban szenté avatta. Ugyanaz a római katolikus egyház. De ezeknek is vastag és viaszos bőr van ám a pofáján, nem? Tehát azért elégetni és utána szenté avatni, tehát akkor miért égették el? Vagy hogy égethették el? Ja, várják. Hát akkor az volt a politikai akarat. Na csak az a kérdés, hogy értem, hogy zsandárk szent. De a római katolikus egyház, amelyik elégette, az micsoda? Tehát ez a kérdés, hogy és honnan veszi magának a bátorságot, hogy szenté avassa, mikor korábban elégette? Tehát akkor ők milyen erkölcsi alapon avatnak bárkit szenté, akit korábban elégettek? Szóval én ezt nagyon nem értem, egy valami biztos, hogy a Jeanne d'Arc című film az kötelező érvényű program a számotokra. Legyetek szívesek megnézni. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje. Ez a Jöjj és láss című szovjet film. Ez egy szovjet háborús film, és mégsem szovjet háborús film. Tehát amikor valakinek azt mondják, hogy egy szovjet háborús film, akkor arra gondol, hogy ilyen, hát mennek Berlin felé folyamatosan, és minden fasisztát eltaposnak. Ehhez képest a Jöjj és lásd a háború borzalmait egy fiatal orosz vagy fehér orosz paraszt gyereknek a szemén keresztül bemutató pokoraszállás. Egyébként nagyon-nagyon hasonló pokoraszállás, mint a Apokalipszis most. Sőt, úgy hírlik, vagy van egy ilyen legenda is, hogy ez a film gyakorlatilag egy válasz Apokalipszis mostra, hogy ha azok a gazimperialista amerikaiak azt merik mutatni, hogy hogyan géppuskázzák szét a falut a valkőrök lovaglására, na akkor mi most megmutatjuk, hogy ez tényleg hogyan zajlott. Tehát nem a fiktív részét, hanem megmutatjuk azt, amikor 900 falut felégettek a nácik Belorussziában, amikor ember embert evett, amikor tényleg eljött ez a pokoli időszak, és ebből csináltak egy filmet. Na most ez nem egy könnyű film egyébként, tehát egy ilyen hasonló pokorraszállás, mint a Apokalipszis most, csak orosz szemmel. És az egész ilyen partizán romantika úgy, ahogy van, ki van hagyva belőle. És ezért speciális film. Tehát a szovjetek, tehát itt szovjetek még mindig képesek voltak csinálni egy olyan filmet, ami nem a partizán romantika, és nem a páncélos és a kutya, meg az összes ilyen többi film, ami nagyon jó tud lenni néha, de azok arról szólnak, hogy hogyan legyünk még hülyeségesebb védelmezői a bolsevizmusnak. Nem, ez a film arról szól, hogy a háború akármelyik oldalon vagy kibírhatatlan. Tehát amikor a nácik élve égetik el az oroszokat, akkor azért égetik el, mert megvan rá a lehetőségük. Amikor viszont a szovjet partizánok égetik el a nácikat, akkor azért nem élve égetik el, mert türelmetlenek ahhoz, hogy megvárják, hogy odaérjen a benzin, hanem rögtön lelövik őket, és utána égetik el. Tehát ez egy írtozatos háború, amelyek a közepén van ez a szerencsétlen fejlődő lélek, ez a fiatal orossát, aki hát így gyakorlatilag egy végigmegy a pokol összes bugyrain, és a végén egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen szivacsként felszívja ennek az egésznek a borzalmát, és egy ilyen gép válik belőle, egy olyan partizán, mint az összes többi. Van a végén van ez a menetelés jelenet, ez nagyon-nagyon jellegzetes. Flera, ugye? Igen, igen. Én itt semmi romantizálás nincsen. Pillanatig sincsen, tehát minden koszos, undorító, büdös, szörnyű, rémisztő és véres. Olyan perverziókban megyünk bele a borzalmaknak az ábrázolása során, ami elképzelhetetlen ebben a filmben. Olyan iszonyatot, olyan, tehát ez egy igazi pokorra szállás ez a film, tehát ez valami igazán rettenetes ez a film, az L.M. Klimovnak a filmje, a Jöjj és lásd című film. És hát film. Azért ajánljuk, mert ez egy jó szovjet orosz film a háborúról. Tehát itt nem az a propaganda van, amit hát tényleg, ha elmenjünk egy filmmúzeumban, akkor bármikor láthatunk, mi még egy kicsit benne éltünk azért, tehát gondolom, te még voltál úttörő. Igen, tehát szóval voltak úttörő filmklubok, meg egyéb ilyen ökörségek, a körülbelül hasonló filmeket kellett nézni. Nekem a családom az jugoszláv érintettségű, ott aztán végképp, tehát a jugoszláv partizán film az megint egy minősített eset ennek. Na, ez pontosan ellentéte. Itt ez nem arról szól, hogy mennyire hősiesek a partizánok, és mennyire jól lenyomják a gaznácikat, hanem ez arról szól, hogy ez mennyire kegyetlen polgárháborús gyilkolás. Tényleg 0% partizán romantika. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Ez a film pedig a Hidakvály folyón. Hát igen, a Hidakvály folyón című film, az aztán igazán szépen és érzékletesen mutatja meg, hogy nem létezik átmenet, nincs közös halmaz a háborús és a civilizált világ értékei között. Tehát nincsen, nem létezik. Tehát ami a háborúban egy értéket képvisel, az a civilizált életben, és most nem azt mondom, hogy a békében, hanem a kultúrált, civilizált életben, ami az építésre épül, nem pedig a pusztításra, nem a foglalásra, hanem a fenntartásra, a megőrzésre épül, nincs, az pont az ellenkezőjét jelenti. Tehát ha a háborúban valami értékes, akkor az garantáltan a civilizált világban értéktelen, és viszont. Tehát az oda most itt eszembe, hogy elfelejtettük ki annyi a pár hónappal ezelőtti adás, ugye a legrosszabb folytatásokból a Hidakvály folyón 2-t, mert ugye ott pontosan nem erről szól, hanem visszatérnek, hanem a akciófilmé aljasítják ezt a filmet, ami nem akciófilm, hanem egy-két karakter és egy-két helyzet emeli a dobogónkra. Tehát japánok nélkül és angolok nélkül ez a film nem lett volna. Tehát a angoloknak ez a hihetetlen angolsága, nem lehet más mondani. Büszkesége és igen, kivagyisága. Pontosan, akik megépítik azt a hidat olyan szépen, mintha Temzén kéne hidat építeni. Ez a Nicholson ezredesnek a tévedése, aki elveszítette a háborút, és úgy gondolta, hogy akkor most hadifogságban ő most civilizációsat játszik. Ez angoloknak kell lenni. Tehát először is Nicholson ezredes valószínűleg ugye Szingapúrnál esett fogságba. Szingapúr ugye hát egyik legnagyobb központja volt a csendes óceáni angol uralomnak, és bekerítették a japánok, amikor is azt mondta a Szingapúrt vezető tábornok, hogy akkor ő föladja a várost, mert nem látja esélyét annak, hogy megvédeni. Ez annyira angol, de ez olyan szinten angol és lovagias lépés volt, egy amerikai kitartott volna a végsőkig, egy francia megadta volna magát harc nélkül, még előtte, mielőtt kiderül, hogy ki tud-e tartani vagy sem. Nem, egy angol meg megadja magát, mert nem látja esélyét annak, hogy értelmesen megvédeni. De attól még katona marad. És ugye a németek is, meg a japánok is, amik a japánok kevésbé, azok nem szerették a hadifoglyokat, nem írtak el, vagy nem is voltak ott Genfnél, de hogy ők nem tekintették embernek hadifoglyot, viszont a németek a angolokat nagyon-nagyon értékelték, mert őket gondolták a lovagias ellenfélnek. Az amerikaiak azok egy ilyen rágó-rágó izék, a bolsevik horda az nem ember, na de az angolok. Az angolok az a tökéletes katona. Ezért volt Hitler számára nagyon nagy csalódás, hogy Churchill került a miniszterelnöki székbe. Igen, viszont a Chamberlain az ő számára egy jól bepalizható hülye gyerek volt, akit jól bele lehetett volna rángatni még egy akkora hülyeségbe, vagy Kurt, még két akkora hülyeségbe, mint Münchenben. A Kurt Vonnegut írta, hogy amikor ő fogságba esett, hogy ötösszámú vágóhíd, akkor az amerikai katonákat, ugye először estek komolyan nagy mennyiségben fogságba, a ádeleki áttörés, halál 50 órája, ha valaki ismeri, elhozták ugye a fogolytáborból, angolok voltak, akik valószínűleg a háború leggazdagabb emberei voltak akkor, ugyanis ők mindig eltették a kávét, amit kaptak otthonról, és több kávéjuk lehetett, mint a német hadseregnek, mert nem vittek, és megvendégelték velük az amerikaiakat, akik meg mind összehányták magukat, mert már hetek óta nem ettek ilyen jót, mint amit az angolok főztek nekik. Ez angolokról mindent elmond. Pontosan ugyanez a hozzáállás az, ami a Hidakvályfolyóban megépíti a hidat. Saito ezredesnek igaza van, itt nincs szükség szöges drótra, egy a százhoz a túlélés esélye. Biztos vagyok benne, hogy Shields kapitány is egyetért velem ebben. Igen, én is azt mondom, hogy a sikeres szökés esélye legfeljebb egy a százhoz. Es. De hozzátennék még valamit, uram.

Robi, hol marad a MES és a 22-es csapdája, kérdezi Tamás. Na hát itt van, igen, itt van velünk, a Kelly hősei pontosan ezt a szellemiséget hordozza, amit Tamás hiányol a listáról, a MES és a 22-es csapdája. Gyakorlatilag ezzel össze is foglalta, amit mondani tudunk erről, igen, a filmről. Igen, tehát... egy az egyben, igen. Tehát, hogy erről van itt szó a Kelly hősei esetében. Igen, a háború egy hatalmas vállalkozás. Miért zajlik? Pénzért és hatalomért. 1,6, ja nem, 16 millió. 16 millió. Itt van egy osztagnyi közkatona, aki úgy dönt, hogy igen, ő beszáll az üzletbe, és nem idegenek pénzért és hatalmáért fog megdögleni, hanem ha meg fog dögleni, akkor a saját pénzért és a saját hatalmáért fog megdögleni, és nem másokért. És ezzel semmit nem sérti, egy cseppet sem, egy fikasznyit sem sérti a háború valódi szellemét, hiszen a háború amúgy is pénzért és hatalomért zajlik, csak a katona nem a saját zsebére döglik meg, hanem a politikusoknak, meg a nagyhatalmú tiszteknek a karrierje érdekében. Na ezt nem. Itt van egy osztagnyi katona, amelyik azt mondja, hogy ezt nem, innentől kezdve van az, hogy jelent, amikor próbálják elfoglalni a hidat, hogy előre nyomuljanak a bank irányába, és a tábornok lehallgatja az adásukat, és akkor én vagy, hogy na fiam, ez az, ezt várom el minden katonától. Az csodálatos. Mert félreérti az egészet. Hát az fantasztikus, amikor az amerikai tábornok ünnepli a hősöket. Igen. És ez a csodálatos ebben a filmben, hogy nem lehet tudni igazából, hogy ez most egy kőkemény háború ellenes film szatíra, ahogyan az amerikai tábornoknak a szavaiból tűnik, vagy pedig egy izgalmas kalandfilm. Mert hogy itt egyszerre történik mindez. Itt valódi áldozatok vannak itt is, és ott is, és valódi gyilkolás zajlik, és valódi gyász zajlik, de mindeközben mégis egy vígjátékról beszélünk, amin röhögünk, tehát teljesen zavarba egy az egész. Zseniális karakterekkel, mondja, Csodabogár nélkül, brilliáns. Clint Eastwood nélkül, ez a film sehol nem van. A Clint Eastwood, a Telisa Wallace és a Donald Sutherland hármasa, az frenetikus, de nem, hát itt mitől csodálatos ez a film? Attól, hogy a háborús pszichózist egy életszerű civil szemlélet váltja fel. Tehát a háború közvélekedés szerinti dilemmája, vagy hogy fogalmazzak, a népszerű tévedés a második világháborúval kapcsolatban az, hogy ez a háború, ez a németek és az amerikaiak között zajlik. És ennek a dilemmának a helyére lép egy teljesen új dilemma, hogy ez a háború nem. Ez a főtisztek és a közkatonák között zajlik. Hogy a háború frontja az nem horizontális, hanem vertikális. Tehát nem jobb oldal és bal oldal, hanem fönt és lent. Gazdagok és szegények, parancsnokok és csicskások. Itt van a valódi front. Tehát ez a film, ez annyira hippi, ez egy hippi film, 1970-ben készült, tehát itt tombolt a hippi mozgalom, amikor ez a film készült, és van benne egy valódi hippi, tehát egy igazán hippi karakter, a Donald Sutherland játsza Csodabogarat. Meg hát a Hellernek és a Vonnegutnak a hatása, tehát így csapódik már le. Tehát ez a ő háborúk, ez a ő világuk. Hogy áll a bál a bankkal? Sehogy. A Sherman bedöglött, és a Tigris nem viszi el az öregisten se a térről. Töss vele egyességet. Milyen egyességet? Megegyezős egyességet. Lehet, hogy ő is republikánus. Üzlet az üzlet. Oké. Oké, nagy pofájú. Na hát ez is szenzációs, hogy itt van ez a német, aki nem ez a vérszomjas náci. De annak csak látszik. Annak látszik, de csak egy azt a színész választották ki, a szupergermán. Olyan szél kell, hogy ezek übergermán. És egy tigris tankban van, ugye a német birodalomnak a jelképe. És a végén, amikor kiderül, hogy folyik a csőből az egész, olaj, szét van lyugatva szemét az egész. Tehát, hogy ez a nimbus is szerte foszlik. Nem, ez olyan mértékben detronizálja és deheroizálja a háború intézményét ez a film. És ugye addigra a Csodabogár már német egyruhában van. Tehát az egyruhát cserélnek, mert annyira megtetszik a hippi hülye gyereknek, az az egyruha, na jó, nem, minden szempontból, minden értelemben fantasztikus ez a film. Tehát ez a film, ez a helyére teszi a háborút. Azt lehet mondani, hogy ez az a film, amit a háború intézménye megérdemel, a Kelly hősei, és említhetnénk akár a MES-t, vagy említhetnék akár a 22-es csapdáját. Csak ezek a sivatagi királyokat, aminek azt mondja, sivatagi cápák, ez a magyar cápák. Neve. Igen. Igen, a három királyok. Még három királyok. Igen. De a Kelly hősei ezek filmek közül, a filmek közül magasan a legjobb film. Igen. Tehát a Kelly hősei az nem is mi lennénk, hanem az első lenne a listán. Azt mondtam, hagyd ki a fiúkat. Ez örök, Joe. Kelly pontosan kiszámított minden. Téged kihívott ide. Kelly. Joe, ez ilyen fogya ügy. 16 millió ott hever is minket vár. Elmondta, hogy az ellenség háta mögött? Elmondtam. És? hogy a német vonalat hogy lehet áttörni és megtenni 30 mérföldet Clermontig? Nekem is mondd el! Joe, hidd el, hogy nagyon jól kitervelte. Nem érted, hogy ez a halálba visz benneteket? Most talán nem ott vagyunk, havi 50 dollárért. Hogy bizony. Ha meghaltok, mit értek a nagy dohánnyal? Az se veszélyesebb, mint amit a partra szállás óta csinálunk. Azt nem lehetett nem csinálni, ezt lehet. 3 nap múlva úgyis az első vonalban leszünk. Most legalább magunkért megyünk. Kelly páncélos támogatást is szerzett. Milyen páncélos? 3 Shermant. 321-esektől. A parancsnok? Prima az egész legénység, garantálok értük. Te hallgass, te kúfár, mert te csak akkor mész előre a tűzbe, ha hasznot szimatolsz. Hát most megyek, mert Kelly összehozta a tökéletes balhét. És a változatosság kedvéért, mert 7 napból 6-ot hátul dekkolsz. Mi visszük vásárra a bérünket, úgyhogy neked pofa be! Ki a parancsnok? Csodabogár. Csodabogár, az egy buti. 3 Sherman a indulásra kész. És mi van, ha indulásra kész, hiszen tök hülye? Mindazok vagyunk, vagy nem volnánk itt. Ez egy zseniális film. Mondom, 1970-ben készült, nem is tudom eléggé hangsúlyozni, hogy ez a film mennyire a vietnámi háborúnak szól. Tehát, hogy ez a vietnámi háborúról szól, csak visszavetíti ezt az egész, ennek a gyalázatosságnak a kőkemény kritikáját és az abszurditásának ezt a szatirikus felvetését a második világháborúnak a közegébe. Ez a film, ez azért az első, mert amennyire szégyenkezünk a háború miatt, vagy háború ügyben, nem robbantottunk ki személy szerint háború, de van bennünk egy kollektív szégyen, annyira büszkék vagyunk a Kelly hőseire, mint filmre. Hát ez volt a mai adás, és ez volt a mi top 10-es listánk, amely a legkiválóbb háborús filmeket tartalmazta, mely listán a 10. volt az Acéllövedék, a 9. az Őrület határán, 8. volt a Tenger alatt járó, a 7. az Apokalipszis most, a 6. a Szakasz, 5. helyen volt a Stalingrad, a 4. pedig a Jeanne d'Arc Luc Besson filmje. A 3. a Jöjj és lásd, a 2. a Híd a Kvály folyón, az 1. pedig a Kelly hősei. Fuchs Péter kollégámmal és barátommal nagyon köszönöm a figyelmeteket. És csatlakozzatok a Facebook csoporthoz, ugye van a műsornak Facebook oldala, ott is lehet kommentelni. Ez a 98.6-os frekvenciának a Hét Mesterlövésze című műsora volt. 6 nap múlva, vagyis jövő hét szombaton újra itt leszünk veletek, addig is hallgassatok sok rádiókafét.